When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof it's peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. I get away from the hustling crowds and all that rat race noise down in the street. On the roof's the only place I know where you just have to wish to make it so. I love to go up on the roof. Telling you that right smack dab in the middle of town, I found a paradise that's trouble-proof. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. Come on, baby. Als je het wat warm hebt, dan is het advies om maar op het dak te gaan zitten. Hangt een beetje af van het soort van dak. Kenny Lynch was dat, een Up on the Roof. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van dinsdag 16 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Stedelijk Museum Schiedam krijgt 1 miljoen. Europees Parlement stemt over onderzoek chronisch vermoeidheidssyndroom. En kinderrechten wereldwijd onder druk door corona. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Strong for so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Get the best of you. I want Muziek uit de prille jaren 80 in de late avond. Boz Scaggs en Isn't It Time. En daarvoor Earth, Wind and Fire met After the Love Has Gone. Ons eerste onderwerp. De Raad voor Cultuur heeft onlangs de minister geadviseerd over nieuwe subsidies. Niet iedereen was daar blij mee, maar het Stedelijk Museum Schiedam wel. Zij krijgt 1 miljoen. Herman de Bruin. Het Stedelijk Museum in Schiedam, die zijn opgelucht. Misschien hebben ze wel een fles champagne opengetrokken. Ik heb geen idee, maar ik ga de museumdirecteur Deirdre Carrasso dat allemaal vragen. Ze is in de uitzending. Welkom, Deirdre. Ja, hallo. Ja, felicitatie, want je bent op een of andere manier uitgekozen als beste museum van de provincie Zuid-Holland, hè? Ja, nou, het beste zou ik wel niet willen zeggen, want ik heb natuurlijk fantastische collega's. Maar de provincie Zuid-Holland heeft het Stedelijk Museum Schiedam voorgedragen voor een rijkssubsidie. En daar zijn we inderdaad heel trots op. Ja. En vervolgens heeft de Raad voor Cultuur gezegd een advies uitgebracht. En dat was heel positief. Dus het ziet er naar uit dat we die subsidie gaan krijgen. Wat maakt het dat jullie daar helemaal zo bovenaan staan en een behoorlijk bedrag geld krijgen? Nou, er was eigenlijk een soort pitch georganiseerd. Iedereen mocht plannen inleveren. En wij hebben een plan gemaakt om eigenlijk nieuwe kunst te laten zien. Dus hè, normaal denken mensen aan een schilderij of een beeldhouwwerk bij kunst. Maar er wordt ontzettend veel gemaakt wat andere vormen heeft. Het kan een videoclip zijn of iets op Instagram of ja, van alles en nog wat mode. Ja. En dat wordt vaak door jonge makers gemaakt, jonge creatieve mensen. En vaak krijgt dat nog geen plek in een museum. En daar hebben we een plan voor gemaakt. Dus we kunnen er niet de huur of de lonen mee betalen of het wc-papier. Nee. Maar wel elk jaar 2 mooie tentoonstellingen. Voor 4 jaar is het dus structureel. En ik zeg het 1 woord maar even uit het juryrapport, dacht ik. Vernieuwend. Ja. Dat klopt wel, hè? Ja, ja, nou dat is aan jou. Maar nou ja, zo staat het in het juryrapport volgens mij. Ja, nee, het was een heel lovend juryrapport. Ja. We zijn natuurlijk super trots. Want ja, ja, weet je, Boijmans van Beuningen, het Kunstmuseum, het Prinsenhof, de Lakenhal. Al die musea zitten gewoon in Zuid-Holland. Ja. En ik kon het eerlijk gezegd toen we werden gebeld niet geloven. Sinds kort zijn jullie weer open. Ik heb even 2 dingen bedacht wat ik denk, nou, dat is echt vernieuwend. Het wederdienstkaartje. We zijn 1 juni weer open gegaan en we hebben al... je kan als je museumjaarkaart of een Rotterdampas hebt, kan je gratis naar binnen. Maar we realiseren ons dat voor heel veel mensen een museumkaartje heel duur is nog steeds. Ja. Zeker nu met de crisis waar we in zitten, zijn dat steeds meer mensen natuurlijk. Maar we willen wel een plek voor iedereen zijn. Dus toen hadden we dat kaartje bedacht. En dat betekent dat je eigenlijk in ruil voor een dienst, en dat kan zijn wat je zelf bedenkt, hè, waar je goed in bent. Of je kan zeggen, nou, kan ik iets doen? De plant op het plein water geven bijvoorbeeld. Ja, ja, het kan heel iets simpels. En dan mag je gratis naar binnen. Ja. We maken dat museum samen. Dus we vinden het alleen maar heel erg leuk om met zoveel mogelijk mensen samen te werken. Dus dit past er goed in. Ja, dat is zeker zo. En een poosje geleden hebben jullie ook nog geld gekregen van een van de loterijen, volgens mij, als ik het me goed herinner. Ja, dat de was Bank zo'n tijdje terug. Bank Giro Loterij. En ja, daar werd de voorkant van je opgeknapt. Zijn jullie daar al mee bezig? Ja, we zijn het aan het voorbereiden. We hebben inderdaad geld gekregen om onder andere het plein voor het museum te ontwikkelen. We zitten in een prachtig oud gasthuis, hè, heel mooi monument. En daarvoor ligt een plein en dat is wat stenig en wat ongezellig. En daar willen we, binnen is het museum al echt een ontmoetingsplek, maar buiten willen we dat ook maken voor de stad. En ook een plek hè, waarvan iedereen denkt, wauw, wat ziet dit er cool uit. We zijn nu met 3 kunstenaars nog in gesprek en 1 krijgt uiteindelijk de opdracht om daarna ja, dat plein verder te ontwikkelen met kunst. En daar kunnen we die donatie van de Bank Giro Loterij goed voor gebruiken. Ja, en dan wordt het nog aantrekkelijker om aan het Stedelijk Museum in Schiedam binnen te lopen. Nou, fantastisch nieuws. Nogmaals felicitaties. En jullie gaan er hele leuke dingen mee doen. Daar ben ik van overtuigd. Want vernieuwend moet het Stedelijk Museum in Schiedam blijven. Precies. Deirdre Carrasso, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Noem dan nog even die website. www.stedelijkmuseumschiedam.nl. Heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. mocht ook wel weer een keer in het programma. Adele met een liefdesliedje uit 2011. En daarvoor Alain Chamfort met Géant. Zometeen het chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar eerst is hier Don Henley. September sun down in Texas, I sucked the streams bone dry and turned the roads to dust. In the sleepy little towns down in Texas, the shades are all pulled down, the streets are all rolled up. Trucks are passing by. Late at night on the front porch swing, you can hear a mournful sigh. And the lonesome whippoorwill cries to the stars above. Don Henley, drummer en zanger bij de Eagles. Hier met zijn eerste soloalbum. Je hoorde Talking to the Moon. 2 miljoen mensen in Europa, waarvan 100.000 in Nederland, lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom ME-CVS. En omdat er nog geen genezende behandeling voor is, diende de Nederlandse Evelien van den Brink een petitie in bij het Europees Parlement voor meer wetenschappelijk onderzoek. Herman de Bruin. Er wordt onderzoek gedaan naar een chronisch vermoeidheidssyndroom en het Europees Parlement die gaat daarover stemmen. Nou, dat is niet alleen Nederlands, dus dat is groter. En Otto Albrecht, hij is directeur van de MECVS-stichting, die weet daar meer van en weet er misschien wel alles van. Meneer Albrecht, welkom. Dank u wel. Ja, waarom moet het Europees Parlement stemmen over een onderzoek naar chronisch vermoeidheidssyndroom? Zijn er in Nederland niet zoveel mensen die dat hebben? Ja, toch er zijn in Nederland heel veel mensen die dat hebben, zelfs ongeveer 100.000. En in heel Europa 2 miljoen. Maar het is natuurlijk een ziekte die overal voorkomt. En dan is het natuurlijk ook goed om overal onderzoek ernaar te doen, zodat dat iedereen kan helpen. Er wordt ook in Nederland wat onderzoek gedaan naar. Juist omdat het een grote ziekte is die de mensen echt heel erg in hun leven beperkt. Dan moet er veel geld naartoe gaan. En dat kun je niet alleen maar in Nederland doen. En uiteraard is onderzoek of resultaten van onderzoek die bij wijze van spreken in Frankrijk of in Engeland uitkomen, net zo belangrijk voor Nederland als omgekeerd. Ja, want u hebt in ieder geval een petitie die 14.000 keer werd ondertekend door deze patiënten. En daar kunt u mee een vuist maken in Europa? Nou ja, je hebt natuurlijk bepaalde regels in het Europees Parlement om een petitie in te dienen. En dan moet je natuurlijk wel een bepaald aantal, vooral uit vele landen, aantallen mensen hebben die ingetekend, die daarop intekenen. Zodat het op de agenda komt en behandeld wordt. En in ieder geval is het zo dat het 14.000 mensen zijn van de 2 miljoen mensen die hieraan lijden. Ja. Dus het achterliggende probleem is vele malen groter dan die 14.000. Ja. Maar het Europees Parlement gaat daar in ieder geval over stemmen. Dus dat heb je al bereikt, dat het daar binnen in de agenda staat. Klopt. En dat is ook heel belangrijk, omdat het chronisch vermoeidheidssyndroom een ziekte is die veelal niet erkend of herkend wordt. Mm-hmm. Mensen die verschrikkelijk moe zijn, die van het kleinste of minste zo moe worden dat ze dus gewoon wat een trap oplopen en dan een dag niet meer kunnen lopen daarna. Die mensen die lijden erg en wordt vaak gezegd, ja, je bent gewoon lui of je doet niks of ga maar even sporten, dan komt het wel goed. Ja, het wordt niet serieus genomen vaak. Ja, ik hoor het zomaar zeggen, het zit ook tussen je oren. Exact. Ja, exact. Dat is ook dat nog een punt natuurlijk. Ja. Maar Europees onderzoek, is er in Nederland ook al onderzoek naar of loopt dat gelijk op? Er is in Nederland weinig onderzoek in verhouding met andere landen, heel weinig zelfs. Maar er is wel in Nederland een paar jaar geleden door de Gezondheidsraad, dat is een orgaan dat de regering adviseert over de gezondheid en zorg. Die hebben geadviseerd aan de regering, start een onderzoek naar ME, CVS, dus dat het chronisch vermoeidheidssyndroom, zodat de oorzaak en de diagnose en de behandeling beter wordt. Dat is nu in voorbereiding. Ze noemen dat een stuurgroep bezig, dat is de overheid bij betrokken, het ministerie, wetenschappers en patiënten die samen een onderzoeksplan maken. En dat is dan voor Nederland. En in andere landen soortgelijke dingen, maar juist het feit dat het Europees gecoördineerd kan worden en extra geld uit Europa komt, maakt het dan ook mogelijk om werkelijk wat te bereiken. Ja, dat betekent dat er veel onderzoek nog moet zijn en daar speelt u als stichting ook een rol in, denk ik. Want u blijft ermee doorgaan. Ja. Ja, precies. Ja. Als mensen wat meer willen weten over dat gezondheidsonderzoek en over de mensen die lijden aan dit vermoeidheidssyndroom, waar kunnen ze terecht? Op de website? Op de website van onze stichting. Onze stichting heet ME-CVS. CVS staat voor chronisch vermoeidheidssyndroom en ME is een medische term daarvoor. ME-CVS Stichting Nederland en de website is mecvs.nl. Ja, dan kunnen mensen daar beginnen en eens kijken of ze u kunnen ondersteunen of iets met het vermoeidheidssyndroom verder kunnen doen. Maar er komt onderzoek in ieder geval en dat heb ik in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik wens u sterkte in de strijd en ik dank u voor het gesprek. Otto Albrecht, directeur van de MECVS Stichting Nederland. Dank. Als het eventjes niet gaat en er is zoveel gezegd. Als het eventjes niet gaat, loop niet van je tranen weg. Als het eventjes niet gaat, hou me vast en laat me nooit, nee nooit meer gaan. Als ik denk aan alle vechters, alle helden in ons land. Mijn gedachten zijn bij jullie. We hebben nu een sterkere band. Van nu zijn de dagen koud en eenzaam voor jou. Maar hoop moet je houden. Wij zijn sterker. Jij bent sterker dan ooit. Als de zon straks weer gaat schijnen en we samen mogen zijn, kan niet wachten tot die dag ik jou weer omhelzen mag. Want nu zijn de dagen koud en eenzaam voor jou. Maar hoop moet je houden. Wij zijn sterker dan ooit. Jij bent sterker dan ooit. Als je alleen sterker dan ooit. Jij bent sterker dan ooit. Wij zijn sterker dan ooit. Jij bent sterker dan ooit. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know we belong. No, we started two hearts in one home. It's hard when we argue. We're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, now I run out of road. You bring me home. Running through the garden, oh, when nothing bothered us. But we're still young. I always think about you and how we don't speak enough. No, we started two hearts in one home. I know it's hard, we argue, we're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, when I run out of road, you bring me home. Just two hearts and one home. It gets harder when we argue. We're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you'll bring me home. Sweet creature, sweet creature, when I run out of road, you bring me home. You bring me home. Harry Styles was dat met Sweet Creature. En daarvoor Frederik met Sterker dan ooit. Ons laatste onderwerp vanavond. Maatregelen die overheden nemen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen, hebben op veel kinderen desastreuze impact. Herman de Bruin. Kinderrechten komen wereldwijd onder druk te staan door coronacrisis. Nou, die kinderrechten stonden volgens mij altijd al onder druk. Maar degene die daar alles van weet is Mark Dullard. Hij is oprichter van Kids Rights en daar gaat het om. Meneer Dullard, welkom. Goedemiddag. Ja, de corona heeft nog extra druk gezet op de kinderrechten, want daar strijdt u tegen, hè? Of voor... Ja, nee, klopt. Juist geven wij als Kids Rights de zogenaamde Kids Rights Index uit. Dat is een ranglijst van 181 landen, hoe ze doen op kinderrechtengebied. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dat Nederland het goed doet. Die staat op de zesde plaats. Maar ook een aantal landen gaat het minder goed. En nu door corona komen de kinderrechten extra onder druk. Nu hebt u de organisatie Kids Rights opgericht zelf. Dat is een grotere organisatie geworden. Wat kan u daaraan doen als Kids Rights? Ja, nou kijk, wat we allereerst doen, dat wij overheden oproepen om toch vooral ook kinderen in het vizier te hebben, om hen te laten zien dat helaas ook kinderen slachtoffer zijn van de coronacrisis. En dat doen we dus met cijfers en feiten. De Erasmus Universiteit helpt ons daar ook jaarlijks bij. En daar vragen dus ook overheden van, goh, uit het onderzoek blijkt dat aan gezondheid, aan onderwijs en aan de veiligheid van kinderen in heel veel landen al voor de coronacrisis te weinig geld wordt besteed, om toch vooral ook geld vrij te maken om te investeren in deze toekomstige generatie. En je merkt ook dat het werkt. Zo zat ik bijvoorbeeld vanmorgen nog met de minister van Sociale Zaken van IJsland aan de telefoon. Okay. In verschillende parlementen wordt dit rapport besproken. Dus mensen die echt beslissingen kunnen maken, die helpt het om deze cijfers en feiten te hebben. Ja. Een tijdje geleden was er ophef in het Britse parlement, omdat Engeland, wat toch een rijk en welvarend land is, ja, eigenlijk toch vrij laag op die ranglijst staat, ook dit jaar weer op plaats nummer 169. Sorry. En ja, eigenlijk zou dat voor zo'n rijk land niet moeten kunnen. En daar zijn dus ook vragen gesteld in het parlement, met name over de discriminatie van kinderen en met name ook over het door de zogenaamde welfare reforms zijn er steeds meer kinderen in armoede geraakt in Engeland. Dus ja, er gebeurt wat doordat in dit geval parlementariërs vragen gaan stellen en dan mogelijk andere regels uit voortkomen. Ja, en dan hoop je dat Engeland, Groot-Brittannië zich daar wat van aantrekt. Precies. Ja, Kids Rights is daar goed mee bezig. De organisatie Kids Rights bestaat voor een deel uit vrijwilligers. Hoe zit de organisatie ongeveer in elkaar zonder daar hele ingewikkelde dingen over te zeggen? Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat wij enerzijds hebben een aantal mensen gewoon op kantoor zitten. Die worden betaald. En anderzijds, wij zien kinderen en jongeren zelf als zogenaamde changemakers. Hè. Dus wij geloven in de kracht van kinderen dat ze zelf binnen hun omgeving, of het nou op school is of in de straat of in hun gemeenschap, ook verandering teweeg kunnen brengen. Daarom wordt ook jaarlijks de International Children's Peace Prize, komt ook van ons, de Internationale Kindervredesprijs uitgereikt. Denk maar aan beroemde winnaars als Malala of afgelopen jaar ook Greta Thunberg. En wat wij vooral proberen, wij stimuleren kinderen over de hele wereld om zelf projectjes op te zetten binnen hun dorp of binnen hun gemeenschap. En als ze daar, en die financieren we ook, niet alleen met raad staan we erbij, maar ook inderdaad financieren ze ook om dit soort projecten van de grond te krijgen. Dus eigenlijk onze belangrijkste helpers zijn kinderen en jongeren zelf. Ja, want die hebben heel veel veerkracht en die kunnen van alles. En ze zijn ook heel creatief, denk ik. Ja. Zeker. Maar de organisatie al zich, heeft die ook geld nodig van donateurs? Ja, we hebben donateurs en die komen met name uit Nederland. Mm-hmm. Dus dat zijn mensen die, daar zijn we heel dankbaar voor, die €5 per maand betalen. Een donateur zijn van Kids Rights om dit alles mogelijk te maken. Maar we worden bijvoorbeeld ook gesteund door de postcode loterij. En daar zijn we ook heel blij mee. Ja, en daar komt er vrij veel geld tevoorschijn. Maar er is ook heel veel geld nodig om dit goede werk te blijven kunnen doen. Zeker. Als mensen dat willen steunen, kunnen ze bij de website terecht? Ja hoor, ze kunnen altijd naar www.kidsrights.org. Kidsrights.org, dat is de site waar u naartoe moet om meer te komen te weten te komen over de Kids Rights en over de zaak wat Mark Dullard allemaal doet met kinderen in de hele wereld. Mooi dat we een inkijkje kregen in het werk van Kids Rights. Mark Dullard, hij is oprichter van Kids Rights. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again, and I thought about it. You treat me like I'm a princess, and I'm not used to liking that, yeah. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me, and don't be alarmed if I fall head over feet, and don't be surprised if I love you for all that you are. I could swallowed me whole. You're so much braver than I give you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall now head over feet, and don't be surprised if I love you for all that you are. The bearer of unconditional things, and you held your breath and the door for me. And thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend. best friend with benefits. What took me so long? And I've never felt this healthy before. And I've never wanted something rational. And I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be long to fight for love. Head over feet. And don't be surprised to find love, yeah. For all that you are, I couldn't help it. It's all. Alanis Morissette was dat, met Head Over Feet. En dat was de late avond van dinsdag 16 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Emmylou Harris heeft het laatste woord. Fijne nacht. Here, making each day. Changing my life with one wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to meet him everywhere, knowing that each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there to be there and I'm always there.